بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه قوله: الله عالم على الذات. الله بسم الله الرحمن الرحيم. Muna wax ji nga xamantene mom la manam moy Allah ci bismillahir rahmanir rahim. Muna alamun manam moy alam, alam moy mandarga liñu xamé moy alam moy comme buñ ni comme tour rek non propre. Ala zati ci jëmmiya al muqaddasati bi nga xamantene dafa sel ba takul luñ koy dindil. Munuñu imaginer am lu tak lu laal jëm ju sell gog mo yalla motax dafa tak dafa deñ complètement dafa sell set fin an simatu wallif meloy al hawadith yi nga xamne daño soso al munazzahati mom yalla manam jëmum joj nga xamne munazzahati dafa deñ an naqas wallif lepp lo xamantene ay wañe ko la wal alal ak sik wal bawa'is ak ay lo xamantene ay xew xew la yu ñew ci mom dara lo xamantene yalla dafa denc yu yeb. Allah nak mo tektale jëm ju tedd joju jëm ju buñ ko waxe nak tekki wuñ ci physique mais essence lañuy wax manam nekkitif. Tay buñ ne bo xalaté benn mbir loolu deug deug lan la lool moy azat zat moy essence mbir wouté na sax ak jëmuji. Tay buñ né nit du jëmuji motax ñuy wax nit mais amna jëmuji amna xel mi le fait que muy am xel ñu nane dafa nité parce que sinon bu fekkenté né mok animo yi ñoy am niñi xalaat niñi doxale ben lu nit amna ruh bi amna sentiment yi mi am et cetera manam lepp boko bolé lool lañ wax ak zat muy essence bi xamna boko xalaté mëno imaginer manam so né nit rek sa xel ci limuy dem lool moy essence boko lak am batay wala ci boko tak am am moy ruh comme ñu nane dans son essence waxu ruh dédé du ruh kessé dé dam laq ci ci gina wa moko ñu yoxo yalla rek nane dans son essence voilà. Tay imaginer bala ngay xam haqiqa zat deug nga imaginer tay bo don waxtaan ak kenn a travers net bi mom kimi gis kimi waxtaanal kok lan la nit ki la mais du limu am ci mom lu essence nit ki la gis ci mom mais limu gis ci mom rek moy ay propos mais xamul nu waji mel mudé musuko gis musul dégg batam xamul nu bat bi mel lan la gis ci mom bindum jeex na manam kon koku bindum dafa mëna wax né man à travers bindu la xamé diw jeex na mais mënul wax ni xam nako parce que son essence lenen la tay buñu né amna benn ki bu tudon second life benn genre jeu lay don lo xamantene nit ki moy une deuxième vie nit ki day dem ci bir site bobu nonou créer fa ay keur difa jënd terrain am fa image buñ fa tek et cetera muy dund fofu am ay voisins et cetera fekk du réalité koku lolu du haqiqa nit tay imagine tay buñ né ndour ana ndour boné ni bob bi nga laal bo laalé fi dënd bi nga laal mais laalo ndour dafa am manam jëmmi ndour ak ndour duñu bénn wut nañ bala nga ci xam dara moy nit ki ñu dag loxo bi par exemple téréwul mu nekk ki mu doon ñu dag tank bi téréwul mu continuer di nekk ki mu doon sauf que dañ nan loxo bi légui dem na wala tank bi légui dañ na wala tour nañ beuti légui wala dag nañ nopp bi légui wala wat nañ karaw gi légui mais téréwul mu continuer doon ki mu doon ba mu déwé ñaata nit ñoo dé ñu continuer di leen tuddu c'est parce que c'est essence lañuy wala bok ben parti ci seen dund ci seen passé lañuy tuddu wala ben parti ci seen mbir mais essence motax essence jafé xam ci dara lu mëna ton kon essence du luñu lamb dedet ñu luñu lamb mais ñun biñuy témoigner suñu digënté suñu borom wala ñu ñëw ci kaw aduna bobu ñun ci essence ni ko do néwon nañ ci ruh non bobu ki la zar la alam zar lañ ko tuddé manam ay genre atome lañ bo xamné suñu ruhé dañ ko defon ci ñun dañu defon ci ñun suñu ruhé ñu laaj yalla laaj ñu xana du moy seen borom ñu ne ko ahan kay mu sorti ci ñun xam xam yi ñu am kenn ku ci nek depuis moment bobu li nga xam motax bo juddou dang koy fateliku te nit mënul xam lu wéx lu upp limu xamone moment bobu Allahu akbar kon ku fi ñew tay xalaat ne war na defar goro muy dox ci dox voilà yoy yep fekk da ko xamone moment bobu motax Allahu akbar ci yow di muy dal xalé dedet ñu min nek ci ndigal mom adama alayhi salatu wassalam mo suñu borom biñu la xalaat dama seen borom bu ñaan ko ankay bobu la lool lañ wax du takor saxim ay du bo Dengue. Dengue. Yo sans mi ngi laté ndax biñu laat biñu nekké ci mom adama. Ndax bobu lan lañ wax? Ni sont ko ci lolu yo ngey do ngey laaj ndax biñu nekké xala la. Ndax biñu témoigner yalla voilà yalla duñu laaj ndax ñun bobu ñu am nga ñun am nga jiddu ñu témoigner ñu témoigner bobu ñu def suñu digënté suñu borom pactu bobu la laaj ndax nak ñun buñ cey def ñun ay essence nañ won wala ndax nekkon nañ déjà amon nañ suñu am suñu ruh lo mo question yow nga laaj ndax bu ñeek xalal Oui. Deng. Kon wawote Allah, gis nga Allah mom. Ismun tour la bo xamne jami'an bu aji dajale la li zat ñeel jëm ji, manam essence. Wa sifati ak meloy. Fa li zalika lolu motax yu xalu ñu nan loho ñu wax loho ñeel ko nan Allah. Sultanul asma'i moy kilifa tour yi wa ilayhi te jëm ci mom tudafu mom lañu askanale sa'irul asma'i mborem tour yi tour yépp dañ koy askanere yalla allah baatu allah comme buñ nane ar-rahman dañ nane min asma illah ci touru allah la bok buñ waxe ar-rahim dañ nane ci touru allah yi la bok ci touru yalla yi la bok buñ waxe karim karim ñu ne karim ismullah la ci touru yalla la buñ ne latif ñu ne ismullah la touru yalla la mom lañu askanale mbolam yenen tour yi moy allah moy wanane comme moy tourum bi wa wote mom moy al ismul azam tour bi gëna mag andal jumhur fa jumhurul ulama monam moy majorité borom rahmatullah alayhi wa mu am ben laaj buy poser parce que dañu tour yalla bi gëna mag ku ci ñaan yalla yalla daf ci nangu lan motax leg leg nit ji di ñaan ci ya allah te yalla du ko nangu muna wata khalafa dana wuti al ijabatu nangu gi bi ci jaare ko ci allah li faqdi shurut ngir faddu shart yi tax ñu wara meena nangu allati yi nga xamne li tax ñu meena nangu ñaan nga xamne minha bokku na ci akulul halal di lek lu dagal akulul halal di lek lu wa safaul hal ak sel hal melo sel nit ki sel melo wal bal ak khalat ak ay mbirum yoy fook nit ki sel lako bu beugé ay ñaanam dina ngo Allahu akbar mais sino Allah ku ci ñaan yalla yalla nango ko en fait Allah dafa dajale ay mbir bokku na ci manam dafa ko dajale dafa fekk ne mom moy tektale yalla ci bop manam jëm ji nga xamantene moy jëm yalla moy son essence lol ben la ñaaral bi mom moy Allah martaba la martaba uluhi lay lay junj manam martaba yi ki nga xamne dafa mom kesse moy yel loñu jaamu ko motax ñu wax la ilaha illa Allah amul kenn ku yel loñu jaamu ko ci deug ku ñu jaamu ci deug ku dul Allah moy martaba uluhi yeb mu lambale le fait que aussi ci mbir martaba uluhi mom moy nga xamne mom moy wajibul wujud moy nga xamne mom ak amam dafa war ak ñakam dafa jomb manam c'est impossible yalla baña existe mu lambale lool ñettel bi nak moy mu lambale mbolam yenen tour yi nga xamantene bo waxe ya allah yow yalla nga wo allah wo en réalité da nga wo yalla soit ci touram bobu nga xamne dafa dajale mbolam tour yi wala ci ben ci tour yoy comme ko febar bu ne ya allah lim ci nam mo ya shafi ki febar bu ne yow yalla lan la ci nam moy yow mi fadiat yow mi safara wat ma nga ñaan yalla mu fadj mom moy ma nga ñaan ki fadj mu fadj mom bu de ki def bakkar la bëgg ko jéggal bu ne yow yalla bal ma moy yow bi jéggalati ci gël mu ya ghafur lay wax yalla namu ci ya allah et cetera topal yoy bu ci tour yi jeex motax allah day remplacer mbolam tour yalla yi te ben tour yalla du ko remplacer lolou motax buñu tuddu mu nan arfa'an nan izkurullah lay wax neen degum wax benen izkurullah tuddu len allah lay wax est ce que day wax izkurur rahman izkurur rahim izkurul ghafur du wax lol tuddu len allah lay wax motax zikr lolou mom moy liñ ko joyal uzkuruni tudulen ma moy kan allah azkurkum tudulen motax hadith bi hadith qudusi bi sama borom subhanahu wa ta'ala ana jalisu man zakarani man may jotayo kumay tuddu motax allah allah boko tuddu xamna yalla nga jotayo jox motax hadara ñu tuddé ko ñuko wax hadara téway nit ki lay téwal ak yalla hadara yalla bi lene allah la ilaha illa allah ak allah allah ben chart nak la ko sama borom defal subhanahu wa ta'ala amul condition yu bari yi am comme ay japp ay yoy non deur ben chak lako defal moy lan moy no beuri uzkurullaha zikran kaseeran wa yazkurunallaha kaseeran uzkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun yeb lay wax tuddu len yalla lu beuri muy tag ñi nga xamne dañuy tuddu yalla lu beuri te ñi tuddu lan allah motax mu ne wala zikrullah akbar yalla neena julli limi am am doole yep ginnaw bi nit ki julli na julli farata ba pare ci bir julli gi ak ci biti julli gi le fait que muy tuddu allah diko fateliku wala zikrullah mu ne akbar di tuddu allah lool mo geuna mag lepp yeranti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la taqumu sa'a hatta la yabqa ala wajhi al-ard man yaqulu allah allah yalla du taxawul muko yowmal qiyamati fek ci kaw suuf amna kuy wax allah allah allah allah motax ñoy tuddu ñuy tuddu allah ñi zikkar baat allah ñoñu la yalla teyewé soufsi bu la yalla mayé nga bok ci nga xamantene da ngay tuddu allah allah allah allah presque tout temps nga diko def wala lu bari bari ci sa jamono nga diko def xamal ni yalla boole na la ci ñi nga xamantene tan na len de telle sorte que ñoñu buñ fi nekk woon mu tukkal aduna bi ndax hadith bima la wax legui bu ko malaka yep doon wax jinn yep diko wax animaux yi ñep diko wax te amul ben nit bu fi dess diko wax yalla tukkal aduna bi loolu yelente bi wax sallallahu alayhi wasallam loolu mo lay wone nit moy khalifa yalla ci kaw suuf yamul mam adam alayhi salam mom moy khalifa yalla ci kaw suuf mom la ni jaan fil ard khalifa yerente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy khalifa yalla ci aduna bi ci minde fi univers bi du suuf kesse de suuf se asaman lepp luy minde fi fil ard khalifa bobu khalifa ablan la khalifa moy ki nga xamantene mo lay wutu de telle sorte que ki du wutu yalla moy de telle sorte que kep ku yalla nek boromam kokou moy sey khalifa motax mo non fil ard khalifa wa khalifa moy khalifa khalifa moy ki wutu ki nga xamne mom mo ñew pour remplacer manam pour taxaw taxawayam yaangi de buma ne la demal ma place sangam nga nek fa sama khalifa moy dem fa nga nek fa ki nga xamne mu ya mo fay representer khalifa inni jahidun fi al-ard khalifa motax kaddu yi nek ci al-qur'an yeb zikkar yi am yeb ci kaw suuf al-qur'an ci gëna mag al-qur'an kaddu yi ci nek yeb La ilaha illallah mo ci gëna mag La ilaha illallah baatu Allah mo ci gëna mag motax xewul gu mag la di teranga gu reuy sama borom subhanahu wa ta'ala defal ñu baat bobu ñu xam ko mu tegal ñuko Allah kenn mënul indi baat bu ko gëna mag kenn mënul wax ne baat sangam mo gëna mag baatu Allah kenn mën nako yalla ñala sam Mais tour bi dajale yep mais touru martaba la comme ni nga xamna lañ ko waxé won fonction voilà touru fonction la comme tay buñ né président de la république dañ xamné diw la comme buñ né Sarkozy moy président de la république mais kon képp kuy wax buy signé ben affaire dana président de la république da di signé ku yone lettre monsieur le président la yone wax ko mais amna tour du dog tour bo xamantene ñax ko xam ñoy xam ni ni la tuddu ñi nga xamantene ñom ñoko jégué allah na moy tour yalla bi gëna mag ci zahir moy comme buñ nan le président de la république tax mais touru martaba la mom la la rox sax dafa andal ak martabatu uluhiyya moy le fait que mu yello ñu jaamu ko mom kesse te ak amam war mom kesse keneen ku dul mom ak amam mënu na ne ko mënu na baña ne mu nek mu exister possible nako mu am xel mën na yanu ak ñak existence mën na bam dess yalla waay lolou kon touru zahir bi la le fait que ñukoy askane la mbolam yenen touri waye allah bi nga xamantene moy touru batin touram nak bu mak bu batin bi mom moy temerelu tour bi ñi wax mom moy bu batin bi comme tay buñ né Nicolas Sarkozy bu yalla xam nga Nicolas Sarkozy en fait dañ koy wax président ndax martaba bimu or bimu yor mais tudul président deug ci zahir la tudul président bu démé ci ben meeting ci ben ki num toti di jité ay réunion ak yoy yépp dañ nan ko monsieur le président ngay dég wa réew mi yépp le président lañ koy wax parce que lolou mom moy martaba biñ koy xol Allah tam lolou mais bis buñu manam mais touram deug du président voilà yalla tam lolou amna nak tour mais tour bobu nak mom moy tektale deug je mom mais bobu baati bobu nak moy mom lañu wax bismillahir rahman tour yalla bi gëna mag mom lañ la doon wax na sidda rabbi musah radhiyallahu anhu mom la doon wax nan mom la doon jundu nan buñ nan ismu bismillah ci touru yalla bi la ci touru allah moy tour moy woné né lolu waxul fofu allah voilà touram bu mag ba lay wax ok touram vrai bi moy lan gané ismullah non moy azam moy touru yalla bi gëna mag lolu lay tek ci wolof légui nak amna lolu nak dafa neub lo xamantene yalla dafa am rek ñom ko xamal lool ñepp xamuñu ko comme légui Nicolas président de la république Nicolas Sarkozy moy tourum deug wa légui yalla Allah bi dafa melne moy si c'était le président wa kay légui tourum deug bi légui xamuñu ko ñun wa dafa am ay ñum ko jaglé voilà voilà ya nañ ci bok amit mais yalla dafa am ay tour yo xamantene xamulu ko ñepp dafa am tour yo xamne nak ñepp manam dako jangal ñenn ci mindeefam yi am tour yo xamantene mom rek ko xam keneen xamuko comme li yarante bi di wax sa allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني wa dhahaba hammi wa ghammi yalla ma ngi lay ñaan ci barke tour bi nga xamantene ci bepp sa barke bepp tour bo xamantene ñeel na la yow yalla nga tuddé ko sa bop nga wacce ko ci sa tire wan yu nekk ci tire bi xam nañ ko ha anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik am tour lo xamantene dafa dang ko jangal len ci sa minde fi aw lool mom moy li nga xamantene ñepp xamuñu ko dafa am ñuko xam ñeneen ñi xamuñu ko aw istaqtarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak wala bok nga jago ko yow yalla mbok ci sa xam xam kumpa ba fa yow la ko teye keneen xamuko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamuko amna tour yalla wa yo xamantene yenenbi sax xamuko sallallahu alayhi wasallam xam nga lan motax c'est pas parce que yalla da ko bëggul xamalé mais c'est parce que minde fi ño amul qabilé manam ño amul prédisposition pour xam yoy tour parce que ni leen yalla bindé ñom mënu ñoo xam yoy tour comprendre wa fi jimha bo demé ci jimha moy lan jahirul maani usiralin harraz barad radhiyallahu ta'ala muy wax ne yalam xamal ne ma cheikh tidiane radhiyallahu anhu muy wax yalam xamal ne anna hadha al ismu nikbilatu al sharif bu tedd bi ukti la fa fi borom xam yu wutene ci hal dakh wo mo mustaqil dafa am fuñ ko xara awol ba murtajal moy tour nonu rek la xam nga tour yi dafa am tour yo xamne day am fuñ len di xara am tour yo xamantene murtajal lañ moy amuñu fenn fuñ len xara xana muy tour yi nga xamantene signification exact bu xamuñu waaw danaka amul signification day tektal rek diw comme Allah comme tay buñ ñé Samba Samba tay par exemple bu fekente ne bon xawmo ba xam amna lu muy tekki ci wala fo la dit mais su day tekki wul len wala par exemple bon apparemment ci tu couleur yi amna lu muy tekki Samba mais tay buñ ne par exemple ngagn bu fekente ne amul dara lu muy tekki ngagn day tekki la rek ni diw manam dafa am ku ñu bëgg wax ni ndaj ngagn ni ko ngagn koku mo tuddu ngagn bokul ak tour bo xamantene dafa am fuñ ko tanné fumu xaré comme buñ né muxtar moy kuñu tan kon mi ngi joggé ci ikhtara bi téki tan na comprendre voilà comprendre manam lool la dafa am voilà légui kon qulna muné dañu wax né as-sahih li wër moy annahu nek kat allah li wer bor mom ismun tour la bo xamne murtajal la manam ken xari wu ko fenn wa jami' ma mbolam li nga xamne zakara mom lay tuddu ahlul lughati borom lughay fi ci mom min at-tasrifi ci sopandiku gi ñi meuna sopandiku la ci tour wi manam moy conjugaison yek règle grammaticale yi ñi wax yoyep la sahhu werul wala tasawwaru te defu ko bayyi xel manam defu ko imagine amna ci fenen fu mu gëna yaatalé affaire bi cheikh tidiane la dérandé par exemple mu joxe exemple mu né par exemple soy wax soy wax ñaar mbir dañ ko wone boy wax comme par exemple ya karim so waxe par exemple al ar-rahim nga wax ya rahim nga wax da ngay dindi alif lam bi non lañuy wax non la arab di waxe ya comme boy wax al latif boy wax ya latif ya al karim nga ni ya karim kon alif lam bi nek ci kanam dang koy dindi soy wax ya alors que boudé allah lolou doko dindi da nga nan ya allah dara du len kon topul ben règle grammatical topul règle grammatical fofu légi mu joxat benen exemple mune par exemple bo nan lir rahman da nga def lam ak rah du deug boy wax al karim nga ni lil karim def lam ak kaf etc. Mais boy wax lillah ñaari lamb rek ngay def do def ñetti lamb ñaari lamb rek ngay def lillah fofu tam top rek grammatical mu ne kon nak lool moy textale ne du tour buy buñu xare kon day tek tour la buy textale naam amna fenen nak fu mu waxe ne buy textale yalla naam amna fenen fu cheikh tidiane radhiyallahu wax ne day tektale martabatul uluhiyya comme niñ wax sank da ko tektale way ñaar waxi dakonte wuñu wallahu aalam muneli anna zalika ndax lolu yasihu day wer fil asma'i tutur al mu'allalat yi nga xamantene dañ ko wutal cause dafa am tax tax woyete moy asma'u sifat moy tour yi nga xamne touru melo yi la kon lolu dina wer ci touru melo yi allati ñi nga xamne hi mom kullu ismin bepp tour minha ci tour yoy la joge minha ci tour yoy yaqtas dafa jago bi maana ci maana min al maani ci maana yi muhaqqaqun yo xamantene dafa incarner wu fi zat yu wer la yu sax la fi zat al aliyati ci jëm ji nga xamantene moy jëm ju kawé ji moy essence bi moy lan moy tour yi tour yi li ñu bari tour yalla yi bo gisee ñu bari lan moko waral c'est parce que melo yalla yi ñu bari parce que tour bu nek la budda mënul ñak mu am melo melo bu ne mënul ñak mu am tajalli moy manifestation nu ko yalla di manifester ci mindi fu deng kon tour yi nga xamantene ay touru melo lañ nga xamne dañuy tektale melo yalla comme tay buma ne ar-rahman day tektale yermude yalla bu waxe al-karim day tektale terang ak yalla do fa tedd bu waxe al-latif day tektale ak lewet yalla wala ak xam xamum comprendre nga bu waxe as-sami' moy ki deg day tektale ak deg yalla wa day tektale melo wow kon tour bu nek il faut mu tektale ben melo ci tour yoy ci lañu mëna waxé né dañ ko xaré ci nangam maam né tour bi originam nangam la mais bu fekkante na tour bi nga xamanté comprendre waye bu fekkante na tour yo xam tour bo xamanté né day tektel rek jëm ci koku nan lañuy waxé né hein koku du jar ñu nan fi lañ ko xaré wala fe lañ ko xaré parce que day tektel jëm ci mi melni ñu nek ñu tuddé ben affaire par exemple je sais pas ñu mbir ñu tuddé ko dara hein bant ñu ne li bant la tuddu day tektale li bant la lutax nga may wax naan mo ci fuñ ko xaré ngañ waaji ngañ la tuddu bu tuddé ngañ kay jarul nga may wax fan la baat bi juggé tout ça parce que au moment où lenen lo fi wax tektelewul ne ngañ ni la mel wala na la mel day tektel nak ki bay waxal ngañ la tuddu jeexna wala demba la tuddu et cetera comprendre mune kon fatil kal asma yoy la tur fi yelati moy tur yi nga xamne moy tur yi nga xamne ay turu melo lañ yelati moy tur yi nga xamne yutlaqu def na joyal alayha ci mom at tasarrufu manam ay tasarrufa moy tasrif moy ki nga xamne moy ki gram moy ay analyse grammatical yoy ñom ñoko mëna yar yu qalu def na wax fiha alhamdulillah yahdihum de nga def na wax wa mutasarrifat ne day def na def tasrif ci mom mom ay analyse grammatical li ta'liliha ngir tax gañ ko taxal bi maaniha ci ay manam manam ndax manay le fait que mo am cause li tax ñu tuddé yalla ar-rahman parce que yeurmande gi da fess del yeurmande ar-rahim ndax da fay yeurematé deng lu tax ñu nan ko malik mom malik moy bour motax et cetera yoy ci yoy dafa am lu tax ñu tugo tuddé yoy mom mu neul analyse grammatical ndax manay wa amma dal nak hadal ismi bi la tour sharif bu tedd ji fala mana amul ben mana la ñeel ko illa zat al aliyat lulul dal ne mom moy jëm ju kawé ji al mutlaqat biñu joyal même bu ci melo yu nekul dañ ko buñ joyal la khayra du lenen walida lolou motax qila fi ñu wax ci mbir mom ne innahu ne mom allah mo al ismu moy tour al azam bi gëna mag li kawni ndax nek gi mu nek zahara dafa feñ fi mazhari zati ci feñ wayu jëm ji al aliyat bak aji kawji li adam ngir ñak exercice jago bi manan ci ben mana doona manan bayyi fi benen mana boone allah boone yalla tay wolof bu ñëwé ne ko yalla lan mo ñëw ci xal bi est ce que dafa dañ nan melok yeurumande rek ñëw ci bop xal mi wala ki nga xamantene dafa am katan mo ñëw ci xel mi wala ki nga xamantene mom ak mbind la def rek mo ñëw ci xel mi wala lepp luy melawu mat ak turu rafet moy lepp mo boole ñëwulo ci xel mi ci ki neeku ci ne bu mujju be ñëw ci xel moy li moy jëm mujju selat gu kawé gi nga xamantene dañ ko joyal ba pare mom moy ki nga xamantene mo rango mbolam tour yu rafet yi ak melo yekiti kuy Allah amu signification liñ ci mëna dégg rek moy buñ né Allah ci lepp ci ni ñu ko jangal manam buñ né Yalla buñ né Allah sa xel day dem ci ki nga xamné mo wara lepp voilà automatiquement mais Allah en tant que tel amu signification voilà buñu mëna wax né li la comme Yalla comme wolof bu né Yalla rek bu né Yalla wolof bu né Yalla lan lay tékki lulul day tektele jëmu ju kawé gi nga xamantene mom dafa dañ ci mbolam wañéku rango mbolam mat yu mat yi ki nga xamné mo amal aduna bi ak sama nek souci lolou lay tektele mais du tektele lenen tektele wul dara lenen manam tektele wul ben mana ci melo yi tektele wul ben melo ci melo bi baye yenen melo yi melo yep la bolé tektele ndo en même temps law tax munuñu ko firi ken munul wax ne Allah li lay tek wala Yalla li lenen lay tek luddul batu Yalla tay Yalla wuñe wolof dama bëggon nga firil ma lan la batu Yalla di tek day am problème parce que Yalla teki wul lenen luddul Yalla te buñ ko waxe kenn du ne kenn du wax moromam nan ko ki moy Yalla li lay tek au moment où ñun ñi buñ ko waxe rek ñun ñep dañ koy xam sauf que nak suñu xam Yalla day dépendre ci mom Yalla lan lañu feño de telle sorte que kenn ku ci nek manifesté wu ni mu manifesté wu ci sa xol ci ngay xamé kan moy Yalla lo tax ñun ñep ñu wuté ni ñu xamé Yalla mais Yalla en tant que tel kenn réré wu ko mais kenn xam ko ko la da xam nga Yalla da xamna Yalla ñepp xam nañ Yalla lu deug mais kenn xamul deug deug Yalla moy kan lu deug legi nak mu dess kon ci digënté ñaari intermédiaire yoy nit ñi dañ ñi évoluer solo ñom ñoy ñan fa inna al-haqqa li yurbur moy bur Yalla bi deug subhanahu tudna mak selangam wa ta'ala te kawena kaw bu upp xelu minde fi sama bi dafa tudde bopam Allah nafsuhu dafa tudde bi Allah nafsuhu bopam fi ghaibil ghaib ci kumpay kumpa deng motax nit ñi buñ waxe Yalla mënuñu ko firé lu lool rek haytu ci anam go xamne la wujuda amul nekk te li shay'in andak dara maahu andak Yalla li sey ñeel dara ma ho andak Yalla dara amul andak Yalla ci anam go xamantene dara motax ci kumpa kumpa la ko tuddé bopum manam ci bir monde du mystère de l'invisible lool tamit dafa am benen monde bo xamné fofu tamit bobu tamit mystère ak invisible la par rapport ak monde biñ ni ko tudd mu tuddé fa bopum nga xamné dara amul won andak mom walay sa te det hunaka fofa shay'un dara yata'allalu bihi lo xamne dan nañ mën ne li motax ñu tuddé ko wala qad deug deug waqaratna al khabar khabar du demé nek hadith an al haqq daga bur yalla subhanahu wa ta'ala namak sel nga watata te kawenen kana nekkon na fi fil azali ci azal moy azal buñu waxe moy lu musul dañ di am moy pré éternité la shay'a amul won dara ma hu and ak yalla fa barazat mu feñ haqa'iqal wujudi haqiqa moy réalité al wujudi nektef al mahsusati yuñu yek shuunan ñu nek ay mbir yu tut tut shuun shaal mu nañ yalla tout temps mi ngi ci ay mbir yu tut moy yo shuun lañ tud jamono joj nak shuun lañ nekkon moy ay mbir yo xamantene yalla mo len nekkal ay ñu nek ay mindeef mais ci xam xamu yalla malhuzatun yuñu gende ku la wujuda la ha yo xamne amuñu won fil khariji ci biti wa khatabat ñuy waxtaan ak al asma'u tur yalla ñuy wax ak tur yalla al ilahiyyat ye kur ye ko di bur yalla alati yi nga xamne hiya ñom li hadha al asma'i ñeel na yoy la tur ash-sharif yi teddi kal falaki kembunu ak al muhit bay aji pek ala qutbihi ci ki nga xamantene mom moy manam mom moy centre bi manam mom moy axam comme tay buñ ne benn pono rek ni wa ñu ñew pono axe bi ni mu mel ci pono de telle sorte que axe bi su deñé pono bi day sané ko day deñ nonu la turu yalla yi mel par rapport ak yi nga xamantene mom lañuy tek tale manam yi nga xamantene ñom lañu waral légi aduna bi yépp nak yalla dako taxawal ci turum yi tur yalla yi waxon na la melo yi motax ñu wax melo yi li tax ñuy am li tax melo yu bari tur yu bari melo ye ko waral melo yi ni ñu bare moko waral sifat yi liko waral moy ta jalliyat ñoo bari moy manifestation yi lu ñu bare moy shu'un yi ñoo bari no astaghfirullah tanazzulat yi bok yalla ni muy wacce di exprimer wu ak di feño selon niveau lenn lu ci nek bu ko waré feño bu woné manifesté par rapport lool tanazzulat yoyu buñu baré li tax moy shu'un ye bari moy mbir mbirati ño bari mbir mbiri ayé mbir mbirati buñu baré da fekk né muqtadiyatul kamal ye bari moy le fait que yalla lay waral mu mat mo bari te yoy bo gisee ñu bari maratibi martaba yi ñoo bari martaba yi niveau yi yoy martaba yoy buñu bare lan moko waral da fekk ne mazahir yi ñoo bari yalla ni muy feño ñoo bari yoy tamit buñu bare da fekk ne turu yalla ye bari affaire bi wër nekkat cercle bo xamne day tourner wa shuun yoy nga xamantene biñu nekké ay nekitif yu sew yu tuti yu ndaw nga xamantene ci xam xamu yalla lañ ne parce que mindi fi lata ñuy am nekkuñu won existé wuñu mais biñu nekké existé nañ quand même ci xam xamu yalla du deug ndax yalla musul deñ di xam ne ñun par exemple suñu jotay bi dañu mësa am té loola bam koy xam moy ci pré-éternité té nim ko xamé won ak nim ko xamé légui dara changé wu ci dara yu ko ci dara wañu ko doxna légui kon yoyu non nga xamanténi existé wuñu won ga ci biti mais existé nañ ci xam xamu yalla dañu dem waxtaan ak turu yalla yi kenn ku ci nek dafa dem waxtaan ak turu yalla bi nga xamanténi mo la concerner فقالت من وخ الموجودات نيك تيفي لين اسماء نيل تور يالله يي دان انكم الان مانام سي دا فا ملني كوم جاني ديف ديليغاسيون نيوم نييب مانام دا نيك تيف بيب نيك تيف تي ني مو نيكي تي شؤون نونو نيو شؤون يويو مام لا اي مبير مبيرات لا نيو سيو يو نداو يو خامتاني تي خام خامو يالله لا ني mais existé wuñu yoyu nonu dañuy xol tour bi len concerné ñu dajalo ñom ñep ñu dem wax tour bobu dan innakumul an innakum li werbu yeen moy yeen kat al ana tayji la tarafuna ken xamulen li annakum ndax yeen fi butunil butun yeen ngi ci biir ak biir yeen ngi ci biiri biir yi monde caché wu monde caché encore falaw abrastumuna ay way bo len ñu feñalon li zuhuri bu ko defé ñun bo len ñu genné won li zuhuri bu ko defé ñun ñu feñ la zaharat kon dana feñ fi na ci ñun ahkamukum seeni atayen boba yeen nek gi ngeen nek dina tektélé tour yi seen tour yi ni yeen existé ngeen deng wa tawajjahat dana djublu fina ci ñun tasarifakum seeni sopandiku seeni administration fatamayyazat dana ragneeku maratibakum seeni martaba an butunha walif biru gimu biru instant bi neub bi mu neub legi nak dana feñ ñu xamne martaba ah ñu xamne kat ar-rahman manam comme par exemple yalla mom muy fess del yermunde existé na tour bobu existé na parce que lan ndax ci tour bobu ci la yémo ci arach mais niñ jël benen comme tay par exemple buñ né yalla mom moy an-nafi ki jariñé kon lepp luy jariñ rek buñ ko gissé rek dañuy xamné ah amna touru yalla kon ndekete yalla mi jariñé nga fi existé na ñu xamné tour bobu mo fi né comme tay buñ gissé mindé fi ñu né al-khaliq yalla mi bind minde fi existé na manam à travers minde fi ñu xamné amna ku leen bind mom moy al khaliq yalla mi aji bindat lu dog mais bu bindul won dara nan lañu xamé na aji bind amna ñu ko xam manam lool nak lañ doon wax manam mbir yi lool lañ doon wax tour joy mbir mu nekk nak la ko la tour wakoy waral dañu def délégation dem ci lool deng muna wa uriftum bu ko defé dinañ len xam bo urifna bu ko defé ñu nit dinañ ñu xam fa qalat mu wax al asma'u turi lil ismil jami'i ñeel tur bi nga xamne mo dajale yeneen tur wax war rabb te mom moy ar rabb motax yalla bu tambale al qur'an lu wax alhamdulillahi rabbil alamin rabb lay tudde rabbu bindé ci c'est comme si moi premier ministre Allah mo yor gouvernement bi moy chef du gouvernement rabbu dadi wax manam moy rabbu moy ki nga xamantene mo bind rab moy ki nga xamantene mom rab moy ki nga xamantene mom moy yewiral rab moy ki nga xamne mom sangala rab moy ki nga xamne mom moy bu amé problème mo koy défarat moy réparer musulah rab moy ki nga xamne moy sopandiku moy administrer rab moy ki nga xamne mom moy yar di jëlé mbiri ci ñak nek indi len ci nek ba paré ba par di len évoluer lo di len évoluer lo ba kérok ñu yegg ci sénu mat lolou yépp bo digg baatu rabb lolou yépp la dajalo ci sens gis nga ni mu deugure hein ni tour rabb magge motax minde ci rabb mo xolé lañuy ñaané yalla xolal ci alcorane ñaan yu upp yenenti yalla sallallahu alaihi wasallam lañ wax rabbana kon ñu yalla yeneen tour yalla yi seen fonction ci rabbu lay dépend rabbu dépend ci allah mais bu fekente ne nak monde bi nga xamantene mom moy monde bi ñu nek fi ba arach benn tour mo dajale tour yépp moy ar-rahman dinañ ci ñew inshallah moy rahman motax ci la yemo ci arash yeb mu administrer aduna bi yeb ci ar rahman mo rahman ci la administrer aduna bi ni ñu ne univers bi ñu ne touram ya rahman mo administrer aduna bi yeb ba arash waaw mbolem touru yalla yi nekk ci bir bi manifesté wu ci aduna bi ni yeb ci rahman lañ japant motax turu yalla yi ñi utiliser ci aduna bi yépp ñu manifester waaw fi ci aduna bi ñu ne turu yalla yi quoi waaw yépp ci rahman lañ dépendre buñ doon wax dañ nan moy ministère bi ñu dépendre moy rahman ci ko turam bi lañ ci melni rahman rahim wala rahim sabaqat rahmati ghadabi sama yermane mo jitu sama mer kon rahman mo len di alimenter quoi lepp mais kon fofu bu fekke ne rahman moy administrer aduna bi ba arach kon mën na wax ne aduna bi aduna yermandeul lolou moy affaire bi yalla ci yermandeum la créer minde fi kon fofu aljana ak safara li ni dund fi lepp dego mo ne la war rahmati wasi'at kull shay rahmati sama yermande mo lambo lepp te rahmo yermandem gogo nonu muy wax moy yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax muneko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yondiwuñ ma lul pour nga nek yermande pour lan mindeef yeb alamin la wax motax yermande gogo motax yenenti motax arash la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mom adam alayhi wasallam lutax mune biko yalla binde dafa gis la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax arash bi nga xamne mo angolo bi aduna bi yep minde yep mu def ci ñu def ci turu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam c'est parce que mom moy ballu way bi sallallahu alaihi wasallam jëm ci mom al asma'u tur yep bima tawajjaha ci li nga xamantene mom la djublu won ilay jëm ci mom haqa'iqal wujudi nek deug nek ci fi moy sen realite fa qala lahum wakhna ismu rabb dan ni lan hatta nakhul kharalen ba ma duggu mbete ma duggu alal ismil jami' ci tur bi nga xamne mo dajale yep wo wote moy lan allah muna na xaar ba duggu ci allah fa dakhala mudadu dug alayhi ci mom hadratuhu hadaram mu dug ci hadara allah wa khatabahu wa khamum bima khatabatu ci limu wax ak mom bi ci mom al asma'u turya nekite fi biñu demé dañu dem ci turyi turyi ne ah kor xal ñu dem ci premier ministre ñu dem ci premier ministre fi moy rabbu ne xaar leen ma gis president muy allah wax ak mom ne ko ah gaay day astour yi nenañ nangam manam gouvernement bi dal wa gouvernement bi nenañ nangam fa qala lo muneko hatta adkhula betuma dug ala madluli ci limay tektale man moy turum bu gëna mak ba sa ci li nga xamne momay tektale man fa dakhala mu dug ala alhaq ci deug ci yalla deug fi hadrati jalalihi ci hadara magayam jalla mom mi nga xamne magna wala te kawena maga kay wa bu xelu mindi fi wayete moy hadrati zati moy hadara jëm ji al muqaddasati ba nga xamne dafa sel lap ci lepp lo xamne wagne ko la fa khatabahum wax ak mom bima khatabat ci li nga xamne mom la waxtan ak bi ci mom al asma'u tur ya ar rabba manam as turu yalla yi liñ waxon rabb ba rabb ñu wax ko allah dafa dafa djublu nak ci djemu ju sel gu maggi wa talaba minhu mu takku ci mom mala nga xamna talabatu sakuna bi ci mom fa qala lahu mu dar ko wax al haqq bur yalla yalla subhanahu katubna ma san wa ta'ala kawen muna akhruj ilayhim gennal ci ñom fa inni naka man mubrizun aji feñal la ma talabtumuhu li ngeen xamne mom ngeen sakku ci man yalla nak ci la amale mindi fi fa kana mu nek an hadha su'ali tukke ci bobu le laaj buruzal wujudi gennu minde fi bi asrihi mbolam sen ñun ñep ci la yalla amale mindi fi a travers lool non a partir de moment bo ci la yalla amale mindi fi après bi rabbu wa bi rabbu deme ci allah ba allah duggu ci hadara yalla bu mag bi bismillahir rahmanir rahim wa ci jëm ju tedd ji kawé gi wa bu fekké né wa allah muy régir ensemble bi yalla kon buñ né allah est-ce que essence ci bop nañ tuddu wono dañu tuddu luy tektélé ci essence essence luy tektélé ci essence lañ tuddu kon bu fekké liñu tuddu li tektélé essence bi liñu tuddu lañu tuddu wa est-ce que liñu xamul est-ce que tour la wala lolu est-ce que tour la kay tour la mais lolu ñun amuñu ci accès yalla dafa bloqué lolu munde fi mi amuñu ci accès zat jëm yalla ci bopam en tant que tel munde fi amuñu ci accès sauf que nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy code photo haqiqatu muhammad moy photocopie bi manam moy setu bi moy setu moy sédu zat bi ci bopam djumu yalla waw sallallahu alayhi haqiqatul muhammadiyya bi waw motax a travers haqiqatul muhammadiyya bi ci la mbolam turum yi fegne ak melom yi mom yalla motax tout temps ngay gis xoral lum wax man yuta ar rasul faqat ata'al allah ku top yenente bi sallallahu alayhi wasallam top na kan Allah la wax waxul top na ar-rahman wala kenen innal ladhina yubay'unaka ni jayante ak yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa innamal abdas wa yubay'una dañuy jayante kan Allah la wax waxul kenen qul waxal ne in kuntum bu fekente de yeen tahibuna da ngayena sop kan Allah fattabi'uni na ngeen ma top man yenentibi sallallahu alaihi wasallam yep Allah lay jeufandiko du jeufandiko wutul benen tour Allah Allah yenentibi sallallahu alaihi wasallam haqiqatul muhammadiyya bi tax ñuy wax moy li nga xamantene meun nañ ni manam dañ nan mom moy photocopie moy pa photocopie moy miroir moy setu Allah yalla mais ci motax mam adam alayhi salam lan lañ ko jangal turi wa allama adam al asma yalla dafa jangal mam adam alayhi salam tur yalla yep nak kullaha la wax lepp yalla dafa ko jangal manam moy turu yalla yi nga xamantene mom moy feñ ci minde fi pa touru yalla yi nga xamne mom moko jago baax nit lu mu for ci biir yenenti alayhi salatu wassalam sax touru yalla yi lañuy am li leen yalla manifester wo ci ñoom xamal leen ko ak ay melom jeexna jëm ji kenn rek la manifester wo ci mom mu nekk photo miroir bi muy yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe legi sallallahu alaihi wasallam motax imam al-busairi radiyallahu anhu newon yenente bi sallallahu alaihi wasallam lakazatul ulumi min alamil ghaib wa min hali adam al asma'u yow zat nga am zat jëm xam xam yépp yow jëm ji nga am jëm ji manam mom yalla jëm ji ci bopam zat la yalla def manifestation ci mom mu nek miroir bi setu bi sallallahu haqiqatul muhammadiyya sauf que nak jaamu yalla la attention créateur créature la am mindeef la yenente bi sa sa haqiqatul muhammadiyya créature la mais à partir de haqiqatul muhammadiyya ci la yenen yep genné ci la mindeef yep genné fa la hadaratu asma' wa sifat yep genn amé mais yalla mom en tant que tel allah yalla zat bi jëm ji kenn amu ci accès sauf que haqiqatul muhammadiyya dafa nek comme genre miroir set bo xamantene à travers mom ci lañuy mëna xamé kan moy yalla motax ku xamul yenenbi sallalahu alayhi wasallam do xam yalla waaw moy buntu bi anta babullah ayyumri inna atahu min ghayrika la yadkhulu yaay buntu yow yaay buntu yalla sallallahu alayhi wasallam kep ku jaarul ci yow du dem du dug yalla lol la beug sallallahu alayhi wasallam motax yenante bi sallallahu alayhi wasallam nek kon mom zat bi ci bopam la yalla manifesté wo manam mu nek miroir bi haqiqat muhammadiyya bi wak zat al ulum min alam al ghaib ta alam al ghaib wa huwa minha ta'alamu al-ghayb bobu nga xamne moy monde du mystère et de l'invisible li adam al-asma'u amam adam tour yi la ci amone mystère ne bi ko ko jangal wa 'allama adam al-asma'a kullaha mais monde bobu neewut fi dedet mi fi da melni amna benen monde fat fi ne fi ke ay monde yu bare fi dajé parce que nit mën na def ni bu djegi manam lu vidi ni bu do melni ne day gis ne nekati amna yeneen yu amna yu nek djibi monde yu bare fi dajé sa borom ni rabbul alamin moy borom minde fi alamina alamuna plurielu alam la alam moy monde fi ni ñu ne monde yu bare fi dajé waaw yow boy naraw lu gënt li ngay gëntu benen monde la parce que yaangi fi teud ba pare yaangi fofa nek fi di dox ay affaire ci bir gënt gi di lijeenti ay mbir di jang ay xam xam yo xamantene xamoko won avant ngay nelaw te boy yewoo doko fat di jang ay xam xam muso gënt am ben information bo am lo xamne xamoko won avant wala wala nga gënt dara xey suba tan gis ko wala keneen netal lako nga gënt dara après mo xew waaw musula dal wala nga gënt dara nga gënt nit ko xamantene xamoko won avant après nga xam ñu na la diw ki moy diw wala sa mam la wala sa nangam la wala nga gënt ko xamne yow musoko gis ci kaw suuf amna jëm jo gis jo xam tane ci bir gënt gi yow avant musoko won gis waaw lolou amna voilà te yow mi tudd fi pourtant yow ci gënt gi am nga yaangi non nek fenen waaw koku yow la wala du yow Voilà. Ah voilà. Mais man en fait ma ñew ci affaireu gënt bi wa gënt bo xamé lolu gënt la wala du gënt comme ni ñi def ni tek alcorane bu ñi teud ni wa man xam nga suma ko défé yeen sa ça m'arrive souvent demay gënt soit am kumay réciter suratu baqara bi wala yo nga diko réciter wala man ma diko réciter wa lolu ci dama ko gënt la wala alcorane bi ma tek la lolu li nga tek la c'est que boko tege di deglu yaangi nelaw mais le fait que nga koy deg lolou mo lay wone yeen benen monde amna aussi parce que yeen ci sa bop da ngay mel da ngay tek keneen da ngay gis keneen ku koy réciter wala ki nga deg batam koku ci bopam nga gis jëmum waaw voilà lolou wala benen monde amna yeneen monde voilà ci wat keneen momay koy réciter wala man ma koy réciter voilà wala nga nek fu melni da ngay julli waaw hein di deg ñu imam bi diko réciter waaw ok yoyu lolou mo lay won ni benen monde amna amna yeneen monde non dal la may dikké sou ok mais après bi ma tek la quoi mo koy wax li nga tek la tay gis nga tay bo nekkon fi ni di delaw rubina bi di xel lu bari bi xel fekk par exemple rubina tejjon nga fekk nga fatte ko tej rubina ubbi nga muy xel di xel di xel ngay neraw da ngay deg da ngay mel di ko nekk ci wetu ndox ci wetu geej muy def ndox bu bari di soté ko wa yow da ngay gis image bobu lolu di problème la bon wala fenu comme ni ngay nelaw nelaw yu xoot am ben bruit bu ñu door fenn keur keur keur keur da ngay melni ku nekk fo xamantene dafa am bruit bu fay soné wala yu mel non voilà lolu mëno dakk réalité gi mu nekk existence lolu mëno ko dakk lolu nak dafa am ben monde bu mu nekk bu bokku tok suñu monde bi d'accord yémené ka dengue munafa hada lol kon yadul detecteur ala an ci nekat li yor wor moy hada al ismu gilatur al azam moy bi gëna mag laysa det li illat manam du pour cause bu mu am amul cause inma min al ilal ci cause yi ci tax tax yi inma li am res moy wo mom ismu zat moy turu jëm ji al mutlaqat bañu joyal al wajibata bay aji war al wujur nek te fum li zat an ngir jëmum yalla nek nekam manam tour la wax moy touru jëm ji nga xamantene dañ ko joyal te ak war ak existence am dafa war ak nekam dafa nek lo xamne dafa war ngir jëm bopam ñun suñ lepp lo gis mu exister dafa am lu ko taxa exister bamu dess yalla yalla existence am amul dara lu tax ba paré amul ay cause yu tax mu exister amul intérêt bu tax mu nek mom da fe nek ngir jëmm bopam ndax nek gimu fi wara nek dafa nek lu war munta ñak wa innamal li amres may yasihu dana war dana wer at ta'lilu tax taxal waral nan li moy tax li motax mu tuddu ni fi ci lola law kana bu nekkon muhtasan di jago bi lughatin ci ab lak min al lughat ci lak kal arabiyati kum arabiy masalan ci misal li anna lughata ndax ndax lak la yudu du tek fi deful tek fi ha ci lak bobu lafdun ben kaddu illa ludul bi mulahazati ñu bayyi xel mana ben mana min al maani ci mana yi deug la allah arab ñoko tuddé allah mais allah ci bopam do arab comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank wa hada al isba par martaba uluhiyya bi tam andana ak mom waya martaba la motax deug wala manam titre la wala statut la mais teki wul ne lolou manam daf koy tektel dal manam day tektel jëm ji rek wa hada al ism bi retour nak fi ayni mom ci jëm bopam lam yahtas jagoowul bil lughati al arabiyyati la ka arab wala ghayr hadu tiagen benen motax meme ñun wolof yalla lañ wax yalla la la lulul ya allah peul luñ wax allah du allah rek la et cetera donc jagoowul ci arab wala ghayr ak yenen min al lughat ci lakki bal fi nek jami' al mawjudat mbolam nek ti fi fi kulli lughatin ti bepp lak min lughatil wujudi ci lakki am tarifuhu dañ koy xam mom yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ti kawnama bi annahu tin mom yalla aynu hadha al ism moy jëm bi le tour wa huwa ta moy allah allah la ghayra du lenen wama hadha andak lol kullu lepp faqat deug deug ittafaqa deppona al arifuna arifuna ñu xame ci yalla radiya yalla gëreem allah bu yalla am ci ñom qatbatan mbolem sen ala annahu nekat ñom ñepp deppona bol ñom ñepp ala annahu nekat mom allah aynul martabati manam jëm martaba bi la moy titre bi moy niveau bi comme bu ñe president la ghayra zat la aynul zat wa du jëm azat manam li nga xamne mom moy essence yalla is ndax martabatul haqq martaba yalla bi deug subhanahu tudna mak sel nga wata ta kawna moy al uluhiyyah mom moy le fait que mu yello moy martabatul uluhiyyah martabatul uluhiyyah biñ doon wax sank manam le fait que mom rek mu yello ñu jaamu ko te amam nek lu war ñak amam nek lo xamne dafa jom wa zaatu amma jëmum nak mom fi ghaayatul butun mi ngi ci dayok neub gi mu neub la ya'lamu ha xamuko xeyro ko dul mom yalla subhanahu wa ta'ala mak sel nga watarat kawenam wama baraza li feñu lil wujudi ñeel minde fi kulluhu lepp dara feñul wama baraza feñul lil wujudi ñeel minde fi kulluhu lepp illa al mar illa lulul bil martabati ci martabam rek la feñale minde fi mom yalla wa zaatu amma jëm ji son essence xeyrul xeybul kumpal la yudruku ha du jotté ci mom ahadun kenn feye ndax mom fi mom tour bob mom manam mom jëm yalla ci bopum fi ghaayatul butun dafa nek ci day ak neub wal martabatu martaba nak fi martaba yalla mom fi ghaayatul zuhur dafa nek ci day ak feñ parce que yalla ñepp ko xam comme niñ ko waxe sank dafa feñ feñay bo xamne kenn mënul wax ne xamul yalla fama sami'a fama sumia lepp luñu deg fi kalamul arifina ci waxu arifuna radiyallahu jar wallahu riyal anum ci ñom andawo ne kan mom huwa zahir mom moy li feñ wax do mom kenn la wujura amul manam lool limi tek moy lool moy limi liñ ci deg moy ne yal allah mom moy ki feñ mom kenn la wujura amul nek def li ghayrihi ñeel kenen innama li amba des moy yuriduna ñangay nam zuhur al martabati feñuk martabam lol lay tek feñuk martaba ak yalla kon nak fa saha de no wer la na ñeel min hadal kalam ci bile tour ci bile kaddu anna hadal ismi nek bi tour al sharif bu tedd bi ghayra mu'allalan amul illa amul cause fo huwa ndax mom manam kon mom allah alamun touru la buy mandargal ala zati ci jëm ji al wajibatil wujud bi nga xamne al wajibati aji warla al wujudan ak amam wama nataqa li nga xamne mom nak mom lay wax bi ci mom al mutakallimuna mutakallimuna yi moy ñuy jang al kalam ñoñu raison min qawlim ci seen wax dana nan innahu mom allah ismun tur la bo xamne juz'iyun dañ ko xaje dafa xat xajalo yoyno dafa am fu mu joge fa batilun lolu chaxan la bo xamne manam lu werul la ya sax werul manam neen la go xamne werul li anal juz'i ndax lepp lu lo xamne dafa am fu mu joge wala dafa ciosano fi ma sha'nuhu ci mbir mo xamantene lolo mbiram an yakuna day nek kulliyan manam nek lo xamantene partition bu fekkene ci ensemble lay joge aw juz'iyan wala mu nek lo xamne day xat xat do minal mawjudati lolo dafa fekkene ci nek tefi la fal kulli way lepp lo xamantene manam kulliyu la manam ensemble la budul xaju ma dal la moy lo xamantene da fay tektela ala jam'in ci mbolo aw wala bok jinsul wala bok xet lam yaxtassa bo xamantene jagowul bi juz'in ci ben xet mi xaj min ajza'i zalikal kulli ci xaju yoy nga xamne kulli yu lañ manam moy ensemble lañ wanti wawul ajza'i teunk mbollem ak tamit teunk mbollem li nga xamantene mom moy cieur yi taxta zalikal kulli day nek ci ronok ensemble bobu wal juz'i ak voilà manam moy li xam day nek kon ci ronok ensemble bobu manam tay buñu waxe ensemble bu fekkete ne dañ nan parti la wala fi la joge wala yoy c'est parce que dañ ko meuna bolé ci lo xamantene ensemble la wala bok mu nek mom ci jëm bokum parti té buñ ne ben ensemble nak moy lo xamantene dafa dañ ko meuna xajalé de telle sorte que buñ ko xajalé dañ nan amna ki nak il est composé de tout temps de parti lepp lu nek ci bir rek dañ nan légui buñ bolé lepp parti yoyep ci lay dogu meuna nek ensemble wal juz'iyu li nga xamne nak mom moy juz'iyu li nga xamne xaj la mom ma dal la moy li tektale ala fard ci ben min parti rek min afradul jamee ci parti yu ci ben ci ensemble manam ci element wala element ben element ci element mbolo mi awul jinsi wala xet bi haythu ci anam go xamantene inna ha anna lu werbol moy la musharakata du bokale fi ci mbir mom li xeyri hiñal kenen wa hadha al-ismu al-azam tibi tur bu mag nak kharijul dafa genn an jami'il kulliyat walif mbolam ensemble kulliyat wal juz'iyat ak partition yi fala yaqbalu du nangu dukhulal jinsi dara dugu ci mom den xet mahu and ak mom li adami mu jarna satihi ngir ñak askanonte gi mu ñak askanonte xeto gi mu ñak xeto li sey in ci dara minal mawjudat ci nekitif yalla amul dara lu mu bokal dara amul dara lu mu nuru amul dara lu mu lu ko nuru kon mom munoko duggal fenn ba nga koy genn ci ben parti wala muy nek en parti wala muy nek ensemble dedet lolou mom mën ta nek wala yaqbal du nangou tam dukhulul kulli duggu ab ensemble al kulli ma ho di and ak mom li nafil musharakati ndax daqu gi yalla tamit manam bokale gi mu daqu gi bokale gi yalla daqu ma ho and ak mom fi martabati ci martaba bimu amay mom yalla tamit amul dara lu bok mu martaba kon nak fa batala day daal yaq qawlum sen wax huwa nan mom kat ismun tour la bo xamne juz yu dafa xajjo nan partition rek la fala yahsahu du wer fi itlaqi tu joyal giñ ko joyal illa qawl lul wax ne bi annahu nekat mom allah ismun tour la bo xamne murtajal la moy amul fuñ ko xajje alamun luy tekkale di mandarga di wane ala zati ci jëm al wajibat mi nga xamne mom mo war al wujudu amam min haythu ci anam way nak ci anamuk al martabati martaba la min haythu waye day tektale day nek manam la min haythu du ci anamuk butunuz zati nebuk li nga xamne mom moy jëm ci kon lolu moy manam moy luñu dal wax sank lolu leralon nañ ko sank han manam moy allah day tektale martaba yalla mais tektale wul jëm ji ci jëmmi bopam na mu nekké kon martaba bi lay tektale moy titre bi mais du tektale voilà mais tektale wul jëm ji ci bopam voilà manam zahir dal man dañ nan kon moy ismullah al-azam ci zahir tour yalla bi gëna mak wax sax dal président voilà tour bi wa okay mi fofu ya qayyum wa ñu ci wax nak ñu wax na amu do xam xam ñu ne mom bismillah da ba mingi waaw mais ci côté ba tay ci anam gu gëna tuti allah la ndax allah xam nga day tekkale zat jëm ji xam nañ la ko wax sax allah jëm ji lay tekkale mais ci martaba manam ci titre ak statut lay tektale jëm ji hayyul qayyum day tektale tour yi yalla yi ak melo manam day tektale melo mi ak jëfëm yi ndax hayyu moy ki dundu te dundum amul fu mu tambalé amul fu mu yam te dundu ñepp ci dundum la tambal la joggé kon hayyu moy touru yalla bi nga xamantene mo dajale mbolam melo yi parce que motax nonu la melo wo qayyum moy ki nga xamne mom moy ki taxaw bopam ba pare taxaw mbolam minde fi kon mu tektale jëfëm yi kon hayyul qayyum boko bolé day al hayyul qayyum day tektélé yalla bi nga xamantene mo rango mbolam melo yi ba para mom moy ki jëf mbolam moy bindu mbolam minde fi dina jëf mbolam jëf fi taxaw bopam taxaw ñepp kon boba lool mom moy hayyul qayyum bu boba day tektélé turu yalla bi gëna mak day tektélé magga yalla tamit ak limu dajalé mbolam melo yi ak jëfu mi waye tektélé wul jëm ji allah moko tektélé té allah bu tektélé jëm ji tamit ci martaba la ko tektélé manam statut mais tektélé wuko ci essence am en réalité ci ni mëna bo bobu baxna voilà والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.